Dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 października, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Do Sejmu trafił wniosek o odwołanie szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. W piątek możliwe głosowanie. Trwają poszukiwania 34-latka podejrzanego o zabójstwo. W nocy uciekł ze szpitala psychiatrycznego na Zamojszczyźnie. Na Ukrainę trafiła amunicja kupiona dzięki słowackiej zbiórce. To ponad 2,5 tysiąca pocisków artyleryjskich. Możliwe, że w piątek posłowie będą głosować nad odwołaniem przewodniczącego Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego. Dziś wniosek w tej sprawie trafił do Sejmu. W czwartek ma się nim zająć Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu. Przewodniczący tej komisji poseł Piotr Adamowicz powiedział Polskiemu Radiu, że Czabański, zasiadając we władzach Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, ma kontrolę nad częścią prawicowych mediów. Ustawa o Radzie Mediów Narodowych zakazuje łączenia takich funkcji. Doszło do konfliktu interesów pomiędzy tym, że Rada Mediów Narodowych, której członkiem jest pan Czabański, konkretnie dotyczy jego, jednocześnie jest powiązany z różnego rodzaju spółkami, które mają wpływ na media. Jeżeli Rada Mediów Narodowych decyduje, wpływa na sytuację mediów, no to nie powinien być jej członkiem ta osoba, która pośrednio ma wpływ na media. Takie są przepisy, takie są zasady. Krzysztof Czabański jest jednym z trojga delegatów Prawa i Sprawiedliwości w 5-osobowej Radzie Mediów Narodowych. Policja szuka 34-latka, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy w powiecie zamojskim. Trafił tam po tym, jak w areszcie usiłował popełnić samobójstwo. Jest podejrzany o zabójstwo. Zbieg wcześniej został tymczasowo aresztowany i osadzony w zakładzie karnym w związku z zabójstwem, do którego doszło w lipcu tego roku w powiecie biłgorajskim. 34-latek uciekł ze szpitala dzisiejszej nocy, informuje podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji. Uciekł dozorowany przez funkcjonariuszy służby więziennej Bartłomiej Blacha. Rysopis uciekiniera. Wzrost 179 cm, niebieskie oczy, włosy koloru blond. W czasie ucieczki ubrany był w czarny dres z szarymi wstawkami na spodniach i rękawach bluzy. Osoby, które mogą wiedzieć, gdzie przebywa Bartłomiej Blacha, mogą skontaktować się z Komendą Miejską Policji w Zamościu lub Komendą Powiatową Policji w Biłgoraju. Informacje można również przekazywać, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Karolina Ryniak, Polskie Radio Lublin. Ukraina otrzymała amunicję kupioną dzięki słowackiej zbiórce. Inicjatywę, która powstała w odpowiedzi na bezczynność rządu w Bratysławie, poparło około 70 tysięcy osób. Za 4,5 miliona euro zebrane w ciągu kilku miesięcy zakupiono 2700 pocisków artyleryjskich. Organizatorzy zrzutki przyznali, że w odniesieniu do potrzeb ukraińskiej armii to niewielkie wsparcie. Akcja miała jednak symboliczne znaczenie, powiedział Fedor Blaszczak. Zbiórka stała się częścią czeskiej inicjatywy amunicyjnej, której nie poparł słowacki rząd z premierem Robertem Ficą. Odbiła się echem na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, gdzie dowiedział się o niej prawie każdy. Organizatorzy zbiórki, z której drwił swego czasu premier Fico, ogłosili kolejną akcję. Tym razem chcą zebrać pieniądze na wojskowe karetki dla Ukrainy. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Pomoc w zakwaterowaniu, integracji czy edukacji dla uchodźców z Ukrainy to niektóre z 55 projektów zrealizowanych w ramach POP Fund, Fundusz Organizacji Pozarządowych. Jego operator, Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, podsumowało dotychczasowe działania. Agnieszka Nosowska, koordynatorka POP Fund, podkreśla, że szczególnie ważne były projekty adresowane do starszych uchodźców z Ukrainy. Od Jeleniej Góry po Suwałki, gdzie osoby starsze mogą otrzymać zarówno wsparcie w zakresie bieżących potrzeb, asystenturę w załatwieniu spraw formalnych, ale także podnieść kompetencje cyfrowe i lepiej się odnajdywać w świecie otaczającym. Mogą się uczyć języka polskiego. Z uwagi na sytuację w południowo-zachodniej Polsce, kolejna, czwarta edycja konkursu grantowego POP Fund skupi się na pomocy w regionach zniszczonych przez powódź. W Warszawie premierowo pokazano film Pod wulkanem. To polski kandydat do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. Pod wulkanem to obraz stanu emocjonalnego młodej, inteligenckiej ukraińskiej rodziny Kowalenków, którą wybuch wojny zastaje ostatniego dnia wakacji na Teneryfie. Ich powrót do Kijowa okazuje się nie niemożliwe i w jednej chwili z turystów stają się uchodźcami. Dlatego trauma jest jednym z bohaterów tego filmu, mówi reżyser Damian Kocur. Bohaterem tego filmu są przede wszystkim ludzie. Oni są nosicielem traumy. Szczególnie ta główna bohaterka, chyba Sofia, przez którą opowiadamy film, bo przecież to jest osoba, która jest najmłodsza, a ten jej system nerwowy jest jak najmniej przygotowany na te wszystkie rzeczy, które się dzieją. Czy ona z jednej strony ma dostęp do wszystkich okrucieństw przez telefon, z drugiej strony jest w miejscu, w którym ta wojna się nie toczy, więc ma poczucie winy. Ona będzie w nim funkcjonować jeszcze przez wiele lat. W jakimś sensie jest to film o kolektywnej traumie, ale starałem się ją zunifikować do doświadczenia jednej rodziny. Film wejdzie do kin w najbliższy piątek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport i Adam Malecki. Znamy żużlowego drużynowego mistrza Polski. Złote medale wywalczył Orlen Oil Motor Lublin, który po tytuł mistrzowski sięgnął trzeci raz z rzędu, a w meczu finałowym lubinianie z pięciokrotnym mistrzem świata Bartoszem z Marzlikiem na czele pokonali w dwumeczu Betar Spartę Wrocław. Wygrali na wyjeździe 4 punktami, a dzisiaj zdominowali rywali w domu. Było 52-38. Brązowe medale zdobyła Apator Toruń. Z Ekstraligi spada Unia Leszno, do elity dołącza ROW Rybnik. W Warszawie piłkarze reprezentacji rozpoczęli przygotowania do meczów z Portugalią i Chorwacją w Lidze Narodów. Pierwszy mecz w sobotę z bandą Cristiano Ronaldo na Stadionie Narodowym. Selekcjoner Michał Probierz jest dobrej myśli. Jest grupa zawodników, która jest kreująca, grupa zawodników, która gra w piłkę i musimy doprowadzić do sytuacji, że z tymi topowymi zespołami jeszcze musimy dążyć do tego, żeby stwarzać sobie jeszcze więcej sytuacji i kreować, ale to jest jedyna droga taką, jaką obraliśmy, żeby nie cofnąć się przed tym, że chcemy grać w piłkę, chcemy grać dalej ofensywnie i tak samo w meczu z Portugalią na pewno nie zrobimy czegoś takiego, że nagle będziemy grali defensywnie, tylko tak samo będziemy chcieli zagrać ofensywnie w tym spotkaniu. Z Portugalią mecz w sobotę, z Chorwacją we wtorek. W plus lidze siatkarze na pozycji lidera wrócił Projekt Warszawa, który wygrał 3-0 z Wartą Zawiercie. W innym meczu piątej kolejki GKS Katowice pokonał Barką Kłażany Lwów 3-1. Grali także w Superlidze piłkarzy ręcznych. Energa MMTS Kwidzyn przegrał z PGE Wybrzeżem Gdańsk 34-36. Liderem w tabeli z kompletem punktów jest Industria Kielce. W tenisie stołowym od wygranej granie w fazie grupowej Ligi Mistrzyni rozpoczęła KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Pokonały na wyjeździe mistrzyni Serbii. STK Nowi Sad 3-1. A w tenisie ziemnym dzisiaj pojawił się zaktualizowany ranking światowy. Pierwszą rakietą świata pozostaje Iga Świątek, a Białorusinka Sabalenka goni. Team Polki ogłosił dzisiaj, że Iga zagra na początku listopada w WTA Finals. 27 miejsce, najwyższe w karierze, zajmuje Magdalena Fręch, która awansowała do drugiej rundy turnieju w Wuhan. Jutro w tym samym turnieju z Rosjanką Samsonową zagra 45 na świecie. Magda Linet. A sport w Trójce wraca jutro o 7. Jutro niemal wszędzie pogodnie, tylko miejscami na północnym zachodzie możliwy wzrost zachmurzenia i tam przelotne opady deszczu od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 20 w centrum kraju i 22 w zachodniej Polsce. Zapraszamy do reklamy. Wojtek Mazolewski Quintet i dwa wyjątkowe występy w ramach trasy promującej album Beautiful People. 21 i 22 października. Warszawa. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Tu Wojtek Mazolewski. Serdecznie zapraszam na trasę koncertową promującą najnowszy album grupy Wojtek Mazolewski Quintet pod tytułem Beautiful People. Bilety dostępne na sklep polskieradio.pl oraz na godzinę przed koncertem w Kasie Studia. Patron medialny. Program pierwszy Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program trzeci Polskiego Radia, pasmo Ludzie, kiedy ja goszczę kogoś w studiu, Wojciech Zawioła, to jest to zwykle człowiek związany ze sportem i dziś będzie dokładnie tak samo. I moim gościem jest ktoś, kogo Państwo doskonale znają, ale mam nadzieję, że w tej rozmowie wypłynie kilka rzeczy, o których Państwo nie wiedzą. Apoloniusz Steiner, ojciec polskich skoków narciarskich, tak sobie postanowiłem powiedzieć. Dobry wieczór. Dobry wieczór panie redaktorze, dobry wieczór Państwu. I właściwie powinienem powiedzieć panie pośle, bo teraz jest pan posłem na Sejm. Rzeczpospolitej. Dobrze się pan czuje w tej roli? No, ja wolę, jak się do mnie, że tak powiem, zwracają ludzie, panie trenerze, no może prezesie, 17 lat byłem prezesem Polskiego Związku Narciarskiego, teraz honorowym prezesem i całe moje życie było związane ze sportem. W związku z tym w sytuacji takiej, jak teraz się znalazłem, czyli w polskim parlamencie, jestem posłem. Zajmuję się głównie sportem. Jestem również członkiem Komisji Gospodarki i Rozwoju. Jestem przewodniczącym podkomisji do spraw sportu dzieci i młodzieży oraz sportu osób z niepełnosprawnościami. I tam się najlepiej czuję. Nie minął jeszcze rok, od kiedy został pan posłem. Jakby pan mógł podsumować ten pierwszy rok swojej działalności, dobrze się pan tam czuje w ogóle? Bo to nie jest pana środowisko zupełnie. No, ja tak żartobliwie mówię, że to nie jest moja bajka. To ja nauczyłem się w sporcie tego, żeby tak dobierać ludzi do zespołu, żeby w tym zespole ludzie się lubili, szanowali, żeby się wspierali. I to jest zawsze ten grunt i podstawa pod sukces sportowy. Jeżeli tego nie ma, albo inaczej, jeżeli są osoby, które tam wprowadzają jakieś zamieszanie i zamęt, to zawsze się to odbija na wyniku sportowym. Zawodnik albo się nie wyśpi, albo jest rozdrażniony, albo część pomyśli w kluczowym momencie, no coś, co mu będzie przeszkadzało. Jeżeli czuje wsparcie kolegów, wsparcie zespołu, sztabu szkoleniowego, wszystkich współpracujących osób, to jest niewidzialna siła, która w krytycznych momentach pomaga zawodnikowi właśnie osiągnąć sukces. No tak, ale w Sejmie tego nie ma. W Sejmie raczej się nie lubią posłowie. Dlatego mówię, że to jest inna bajka i tam w Sejmie rzeczywiście nie można mówić o współpracy. Zadziwia mnie przewrotność. Zadziwia mnie to, że można kłamać w żywe oczy, zaprzeczając faktom, dokumentom i tak dalej. No to mnie zadziwia i zadziwia mnie sposób, jaki się to odbywa, bo wygląda to wbrew pozorom jeszcze do tego wiarygodnie, więc to jest niesamowite. Nie powiem, że się tego uczę, bo nie chcę się tego nauczyć. A to było takie zderzenie z rzeczywistością parlamentarną, takie zderzenie, po którym pan pomyślał, Boże, po co ja tu przyszedłem? Nie powiem kto, ale niektórzy posłowie tak mówią. Rany boskie, gdybym wiedział. No ale z tego się nie można wycofać. Trzeba jakoś te 4 lata przeżyć. Nie, ja przyszedłem z dwóch powodów. Po pierwsze, przyłączyłem się do grupy ludzi, do większości okazało się później w kraju, która chciała zmiany w tym kraju. I ta zmiana nastąpiła. A po drugie, przyszedłem do Sejmu też po to, żeby wykorzystać moje doświadczenia sportowe i popracować w Sejmowej Komisji Sportu. Teraz się okazuje, że również podkomisji sportu dzieci i młodzieży, podkomisji infrastruktury sportowej, gospodarki i rozwoju i tak dalej. Także mam tam naprawdę co robić. Tym bardziej, że to, co robię i na czym się skupiam, to ja to po prostu lubię, a 65 lat w sporcie nauczyło mnie jednak, albo inaczej, dało mi ogromne doświadczenie, które teraz chcę po prostu zdyskontować i cieszę się, że mam dobre relacje z członkami Komisji Sportu, bo i z ministrem sportu, z wiceministrami sportu, bo rozmawiamy na jeden temat i rozmawiamy na temat, co zrobić, żeby poprawić sytuację, no po powiedzmy sobie przeciętnie udanych igrzyskach olimpijskich w Paryżu. To za chwilę do tego wrócimy, ale jeszcze mam pytanie a propos tego parlamentu. Tam w ogóle jest miejsce na sport? No bo tak naprawdę mówi się głównie o tym, jak dopiec drugiej stronie sceny politycznej na przykład, albo rozliczenia, albo ewentualnie gospodarka. To i tak jest dobrze, jeżeli mówi się o gospodarce, a nie o samej polityce i o kłótniach. Natomiast mam wrażenie, że sportem tam niewiele osób chce się zajmować, albo się o tym nie mówi. O tym się nie mówi, o tym się mówi mniej, bo jak gdyby troszeczkę brakowałoby na sport czasu. Sport jest taki stosunkowo neutralny. Sport, kultura, to można zauważyć, że tam na te tematy się za dużo nie mówi, no bo jest ciągle ta walka jakaś. To nie są tematy nośne. Tak, a poza tym dużo rzeczy trzeba uporządkować. Jest ciągły zamęt, chaos, zamieszanie. No, nie jest to proste. Nie jest to proste, natomiast na Komisja Kultury Fizycznej i Sportu ma świetnego przewodniczącego. Jest to Tadeusz Tomaszewski, doświadczony parlamentarzysta, bardzo wyważony i świetnie zorientowany w tematach sportowych. Poza tym no ja widzę, że w tej Komisji Sportu są ludzie nastawieni na konstruktywne rozwiązania. I tam naprawdę nie odczuwa się już tego, co na sali sejmowej jakichś kłótni. To tam, tego tam nie ma. Jak gdyby sport, kultura były trochę z tego wyłączone, chociaż przecież też tam są jakieś problemy. Mówił pan o tym, że o tych Igrzyskach Olimpijskich pan wspomniał. Przyszedł pan do parlamentu w takim momencie, w którym nie najlepiej dzieje się między, tak mówiąc kolokwialnie, między Ministerstwem Sportu a związkami sportowymi. Pan jest właściwie niejako przedstawicielem Związku Sportowego, nadal Polskiego Związku Narciarskiego. To jak się panu w tej chwili rozmawia z ministrem Nitrasem, który ze związkami nie żyje za dobrze? Ja bym nie powiedział, że minister Nitras nie żyje ze związkami za dobrze. To myślę, że za dużo powiedziane. Natomiast było kilka sygnałów takich pojedynczych, właśnie związanych z występem naszych zawodników na Igrzyska Olimpijskie, że coś tam było niedograne, coś tam było niezałatwione, a to sprzęt gdzieś tam nie doszedł, a to ten zapaśnik nie miał odpowiedniego sparring partnera. To są sprawy, które rzeczywiście należą do Związku Sportowego. Jeżeli Związek Sportowy składa wniosek do Polskiego Komitetu Olimpijskiego, że w skład reprezentacji ma wejść ten sparring partner, czy jakaś tam inna osoba, to Polski Komitet Olimpijski powinien to zaakceptować i postarać się tak wachlować, że tak powiem, tymi akredytacjami na igrzyskach, a przypomnę tylko, że byłem uczestnikiem 8 igrzysk olimpijskich, żeby dla takiej osoby znaleźć miejsce, tym bardziej, że to dotyczyło, jeżeli chodzi o tego zapaśnika, dotyczyło to zapaśnika, zawodnika, który miał szanse medalowe, więc był w strefie medalowej. Wtedy i to jest niedociągnięcie, które odpowiednio tam szeroko rozdmuchane może tworzyć jakąś tam poczucie, że to jakaś afera. To nie jest afera, ale to jest sprawa Związku Sportowego. Rzeczywiście Polski Komitet Olimpijski nie odpowiada za przygotowanie zawodników, od tego są związki sportowe, które zresztą są dobrze zaopatrzone finansowo przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ten trzon finansowy zawsze Ministerstwo Sportu i Turystyki. Natomiast żeby związek był w stanie rywalizować z tymi najlepszymi na świecie zawodnikami innych związków, innych narodowości, no to musi mieć też te środki własne, tak zwane, które powodują, że decyzjami prezydium czy zarządu natychmiast można je uruchamiać na takie cele, których nie można zrealizować ze środków publicznych, czyli tych ministerialnych, jak my to mówimy, ponieważ one są bardzo oznaczone. Na to wolno, na to nie wolno. Jak się wyda na to, co nie wolno, a trzeba wydać, prawda, no to takie środki potem ministerstwo nie rozliczy i jest kolejny kłopot, jak to skąd wziąć, żeby zwrócić te środki, prawda. Także muszą mieć związki sportowe wsparcie dodatkowe finansowe, żeby mogły podejmować decyzje w sytuacjach zupełnie nieprzewidzianych, które wyskakują. Jest awaria, na przykład Polski Związek Narciarski miał, jak odchodziłem, 53 samochody. W dyspozycji ponad 40 busów. Jest sytuacja, że samochód się psuje na drodze, no i trzeba natychmiast, tam są zawodnicy na przykład, i trzeba natychmiast reagować. Trzeba ponieść jakieś koszty. Natychmiast. Musi być szybka decyzja i już się coś dzieje. Potem nie można tego rozliczyć do środków ministerialnych, prawda? I zaczyna się kłopot. Dlatego każdy związek sportowy musi mieć wsparcie mniejsze lub większe, ale musi mieć wsparcie w postaci środków własnych, a te na ogół biorą się od sponsorów, czyli w tym wypadku w polskim sporcie to spółki Skarbu Państwa lub prywatni sponsorzy inni, prawda? No pan chyba nie narzekał w Polskim Związku Narciarskim na brak funduszy, prawda? Tam wszystko było poukładane tak, jak trzeba. No tak, ale wcześniej się, zanim wyskoczyły wyniki Małysza, myśmy tych środków szukali, myśmy mieli problem. No wiem, pamiętam. To w ogóle nie ma o czym mówić. Trzeba było za granicę jechać po narty zawodnikom. Ja jeździłem do Słowenii, do Elana, prawda? Zabierałem kilka par na dach. Musiałem się przez te granice wszystkie przedostać. Trzeba je było zapłacić, bo wtedy trzeba byłoby je jeszcze było kupić, prawda? Teraz ci najlepsi nasi zawodnicy mają sprzęt za darmo. Justyna Kowalczyk sama jedna miała 150 par nart, które woziła na każde zawody. Ale to powinno być normalne, prawda? To takie zawodowe podejście do sportu. Tak, ale to muszą być na to środki. Chociaż co do Justyny, ona była tak dobra już, to, że ona po prostu ten sprzęt otrzymywała już z firmy za darmo. Potem już mieliśmy ten sprzęt za darmo, a kupowaliśmy tylko dla kolejnych zawodników, ale też mieliśmy już środki, także już później nie było sytuacji takiej, żebyśmy mieli z tym problem. Ale na początku to był problem. No, 8 osób przemieszczało się dwoma Passatami kombi. Wtedy jak Małysz wygrywał turniej czterech skoczni, to nagrody jego już się nie zmieściły. Na dachu były pokrowce ze sprzętem, z nartami, prawda, po sufit załadowane bagaże i 4 osoby jeszcze musiały się zmieścić i do drugiego też 4, było nas 8 wtedy. Także już te puchary nie weszły, musiały zostać. Czyli właściwie można spokojnie powiedzieć, że fundusze na działalność Polskiego Związku Narciarskiego w późniejszych latach załatwił duet Adam Małysz, Apoloniusz Steiner. Wynikami, tak. Oczywiście wybuchła ogromna, ogień popularności dla skoków narciarskich. To też trzeba przypomnieć, że to były czasy przełomów tych społeczno-kulturalnych, prawda, obyczajowych, mentalnościowych. Nasi Polacy wyjeżdżali masowo za granicę, żeby dorabiać, głównie kierunki Austria, Niemcy, co zresztą myśmy potem często na konkursach skoków widzieli, zwłaszcza w Austrii i w Niemczech, że Polacy do nas, ci, którzy tam gdzieś pracowali, wtedy to na ogół pracowali na czarno, byli tam gdzieś ścigani po tych plantacjach i tak dalej. Jaka to była dla nich radość, płakali, przychodzili, płakali, to nie pojedyncze zdarzenia, to było masowe. Cieszyli się, że jest niedziela, Małysz wygrał, a oni jutro rano zapytają szefa w Austrii, czy tam gdzieś w Niemczech, czy pan przypadkiem nie wie, kto wczoraj skoki wygrał, prawda, narciarskie. Tak, to była ogromna radość. No i te sukcesy oczywiście spowodowały, dały takie przyzwolenie społeczne właśnie, żeby wesprzeć. I tutaj nie mieliśmy z tym problemu. Pojawiła się Grupa Lotos i to był początek dobrej sytuacji finansowej. No a Grupa Lotos w postaci w tej chwili już Orlenu wspiera Polski Związek Narciarski dalej. A nie sądzi pan, że to jest właściwie taka wada polskiego sportu, że właściwie pieniądze pojawiają się dopiero wtedy, kiedy jest jakiś indywidualny sukces, który może się przecież pojawić z pewnego rodzaju przypadku, a nie jest wynikiem systemu, działania systemu szkoleniowego na przykład. Tak, no bo tak, Adam Małysz nie jest efektem działania systemu szkoleniowego w skokach narciarskich. Dokładnie tak. Oczywiście bierze się też, Adam też się wziął z tradycji, bo jednak tradycje skoków narciarskich tutaj w Beskidach czy na Podhalu były duże i to generalnie stąd się potem biorą ludzie, którzy są trenerami, którzy są rodzicami dzieci, puszczają do tego sportu, bo to jest jednak sport niebezpieczny. Trudno byłoby czasem namówić kogoś w Warszawie czy w Sopocie do tego, żeby nawet jakby tam były warunki, żeby puścił dziecko do uprawiania tego sportu, bo się wydaje niebezpieczny. On jest, ci, którzy to uprawiali, mają rodziny, nie obawiają się dzieci zaangażować w ten sport, ponieważ wiedzą, jak to działa. A poza tym taki szkrab, który ma talent, który tryk ma do tego, prawda, smykałkę, no to potem już trudno go odskocznie odciągnąć. To jest tak wciągające, że tak powiem. Natomiast system rzeczywiście pozwala na wykopanie na kilku dosłownie działkach, no, diamentów, które potem można oszlifować w brylanty. I rzeczywiście tutaj jest dużo, dużo przypadkowości. Tak jak się kopie diamenty, dosłownie. Można całe życie ciężarówkami przesypywać ziemię i znaleźć wiele drobnych diamencików, a ktoś przyjdzie pierwszy raz na działkę, kopnie łopatą w ziemię i wyciągnie duży diament, prawda? I takie diamenty, ten system powoduje, że takie diamenty nam się znajdują. Niemniej jednak na pewno dążymy do tego, żeby ten system mógł, że tak powiem, przesiać więcej, otworzyć się na większą liczbę dzieci i młodzieży i że tak powiem, bardziej systemowe, może mniejsze diamenty będziemy znajdować, ale będziemy znajdować dzieci, które mają zdolnienia do różnych sportów, czyli po prostu rozszerzyć szkolenie to sportowe, ogólnorozwojowe na tym niższym poziomie. I dlatego ja tak bardzo się cieszę, że powstał ten program Klub Pro, bo to jest coś, na to czekaliśmy chyba od 30 lat, co sygnalizowaliśmy. Ja byłem często gościem Sejmowej Komisji Sportu w Ministerstwie Sportu. Nie dało się, nic się nie dało zrobić. Nagle się dało, prawda? I jest ten program. Tam, gdzie jest najbardziej potrzebne wsparcie finansowe, czyli w klubach, małych klubikach sportowych, tam, gdzie są potrzebni trenerzy, instruktorzy, którzy nam masowo zaczęli znikać, bo niestety w tej działalności nie można zarobić takich pieniędzy, żeby utrzymać po prostu rodzinę. Więc na ogół zostali nam tacy pasjonaci, którzy utrzymują się z innych zawodów, a tutaj wyrywkowo ze swojej pasji za te 600-1000 zł miesięcznie dorabiają. My tu w tej chwili idziemy w takim kierunku i to jest świetny pomysł Ministerstwa Sportu, już realizowany przez ministra Nitrasa, za co go podziwiam i już mu publicznie dziękowałem, że 615 klubów w tej chwili otrzyma dofinansowanie i z tych pieniędzy, i to na kluby i klubiki sportowe poważne dofinansowanie, z tych środków będzie można również wynagradzać trenerów, żeby była taka sytuacja, że trener pracuje w klubie, a dorabia gdzie indziej, w miarę wolnego czasu. Czyli odwrotnie niż jest teraz. Odwrotnie niż jest teraz i o to właśnie bardzo nam chodziło. Poza tym otwarcie obiektów szkolnych i samorządowych w weekendy, w soboty, w niedzielę, przecież z całego kraju płynęły sygnały przez lata. Piękny Orlik stoi, ale sobota, niedziela zamknięte, a wtedy mają dzieci wolne, prawda? No dlaczego mogłyby tam nie pójść? Czy inni, czy osoby dorosłe, czy całkiem starsze. Obiekty zamknięte, jest sobota, niedziela, weekend, prawda? W tej chwili te obiekty wszystkie będą, które są w dyspozycji samorządów i szkół, będą otwierane i do samorządu będzie należała koordynacja, kto i gdzie będzie mógł z tych obiektów korzystać za darmo, zupełnie bezpłatnie, pod opieką animatorów, których będą opłacały samorządy ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Także to jest diametralna zmiana, czyli jedno to właśnie otwarcie weekendy, czyli pociągnięcie, zaciągnięcie, umożliwienie korzystania z tych obiektów sportowych, które każdy samorząd ma. To jest pierwsze i pod opieką animatorów, prawda? No i ten klub pro, czyli wsparcie klubów sportowych, ponieważ związki sportowe też się mylnie nieraz mówi, one mają wspierać kluby. One nie mają takich środków, żeby wspierać kluby sportowe. Myśmy to w Polskim Związku robili, ale tylko z takich środków, powiedzmy, które nam zostawały wolne. I zawsze musieliśmy założyć, że co najmniej będziemy mieli te środki na 3 do 5 lat, żeby nie było tak, że raz coś zrobimy, a za chwilę nie zrobimy. Mamy pieniądze, zrobimy, nie mamy pieniędzy, nie zrobimy, prawda? Więc w tej chwili tworzy się sytuacja, która może za 4-5 lat, jeżeli ten system tak będzie funkcjonować, zmienić obraz polskiego sportu i spowodować, że już za 4 lata, ale na pewno za 8, nie będziemy mówili o 10 medalach olimpijskich, tylko o 10, przepraszam, o 20-25, bo taki jest potencjał naszego kraju. A wracając jeszcze do skoków narciarskich, kiedyś były takie zarzuty wobec pana, że skupił się pan na skokach narciarskich w Polskim Związku Narciarskim, a przecież tych dyscyplin, którymi powinien się związek zająć, było trochę więcej niż skoki narciarskie. No i zajmowaliśmy się. To jest oczywiste, że w naturalny sposób skoki narciarskie musiały być we wszystko zabezpieczone, ale zadaniem zarządu, prezes kieruje zarządem, prawda, jest zawsze stworzenie warunków, a warunki realizuje trener główny, którego też powołuje zarząd. I to jest cała praca. Potem już ten trener musi mieć wolną rękę, ten prowadzący, prawda, i tam się mu nie wolno wtykać. I to jest cała praca. W innych dyscyplinach też tak było. Natomiast gdyby nie wyniki Adama Małysza, na przykład nie bylibyśmy w stanie zabezpieczyć potrzeb sprzętowych i finansowych Justyny Kowalczyk, która w pewnym momencie była już sama w tej grupie, miała 8 osób, które ją obsługiwały, 2 busy, do przewożenia sprzętu, jeszcze inne samochody do przewożenia ludzi, prawda? I to czasami, jak pamiętam, to przekraczało 3 miliony złotych rocznie obsługa tej jednej osoby, prawda? Natomiast głównie ze środków własnych, bo aż tyle tych pieniędzy nie było z ministerstwa, żeby można było w pełni wszystko zabezpieczyć. Staraliśmy się dbać o wszystkie nasze dyscypliny. Nie wszystkie mają te takie dobre warunki do uprawiania swojej dyscypliny, jak na przykład mają skoki narciarskie. Dostaliśmy przyzwolenie społeczne na właściwie od nowa budowy skoczni i w Zakopanem, całego tego kompleksu przebudów i w Wiśle Malince i w Szczyrku. Mamy oprócz tego kilka mniejszych kompleksików takich, które powinny być koło każdego klubu szkolącego skoczków narciarskich, skocznie 12-22 metrowe takie, żeby można było blisko domu po szkole organizować zajęcia sportowe. A dlaczego nie udało się takiego samego systemu i takiego samego wyniku właściwie jak w skokach narciarskich osiągnąć w biegach narciarskich, w narciarstwie alpejskim? To jest kwestia, już abstrahując od opieki związku, bo właśnie pan to wyjaśnił, ale to jest też kwestia talentów i tego, że nie ma kandydatów, by osiągnąć takie wyniki jak Justyna Kowalczyk na przykład? No bo była Justyna, skończyła się Justyna i już nie ma nic. Też kolejny diament właśnie wykopany tam na działce koło Mszany Dolnej. No wie pan, tak naprawdę Iga Świątek jest takim diamentem, prawda? No, był kiedyś i Fibak, prawda? Też się przebił. To, i my tak działamy od przypadku do przypadku. No troszkę może to szerzej, bo jednak więcej tych diamentów się wykopało, ale tak jak mówię, ta droga, która teraz się jawi, pozwoli na wykopanie naprawdę, na przesianie, że tak powiem, większe liczby tych dzieci, prawda, stworzenie warunków, bo sport jest w każdej wsi dosłownie. I te takie działania, te impulsy, które teraz są, to powinny bardzo znacznie sytuację poprawić. Natomiast pytanie zasadnicze było, jeszcze raz proszę. Dlaczego nie udało się w biegach narciarskich zrobić tego, co w skokach? No tak, oczywiście. No przede wszystkim tak, uwarunkowania. Na Pogołyszu był taki system Szukamy Mistrza, tak? Następców Mistrza. Tak. Pamięta tak. Pan taką akcję? Natomiast po Justynie Kowalczyk nie było czegoś takiego. A mogliśmy też szukać następczyni, mistrzyni. Nie nazywało się tak, ale taki program zaraz powstał, także i to był realizowany i finansowany w podobny sposób jak ten Szukamy Następców Mistrza, tylko w biegach narciarskich i w ramach tego programu było zorganizowany tak samo jak w tym programie dotyczącym skoków narciarskich. Wsparcie finansowe dla klubów, sprzęt sportowy, organizowane współzawodnictwo, a udało mi się wcześniej w ramach programu tego Szukamy Następców Mistrza przekonać prezesa Olechnowicza wtedy grupy Lotos do tego, żeby podnieść środki na ten programik o takie wsparcie dla trenerów klubowych. Ja zawsze do tego wracam, bo bez trenera nie ma po prostu, nawet jak są dzieci, to nie ma się nimi przecież kto zająć, a dzieci są wszędzie i wszędzie są zdolne. Udało mi się przekonać prezesa Olechnowicza, że się zgodził na wypłatę z tych środków dla 20 trenerów klubowych w skokach narciarskich, takiego dodatku w wysokości 1500 albo 1800 zł. To było już jakieś 15 lat temu, więc to był taki fajny dodatek, bo ktoś gdzieś pracuje w klubie trochę, tam gdzieś z Urzędu Marszałkowskiego, jakieś akcja, trochę, prawda? I myśmy też dokładali i nagle ludzie zaczęli być zainteresowani, żeby w tym zostać. I podobnie w programie biegowym tak samo mieliśmy 25 trenerów. W ten sposób 40 trenerów wspieraliśmy, 25 plus 20, 45 trenerów wspieraliśmy jednak też ze związku, wiedząc, że w ramach tego programu podpisanego na kilka lat mamy zabezpieczenie ciągłe. Bo jeżeli coś się raz, że tak powiem, podejmie jakąś decyzję o dofinansowaniu, to potem z powodu braku środków odebranie tego już jest traktowane jako odebranie. Ale to jest jak najbardziej słuszna idea i świetnie, że ten program teraz ten klub pro, że zabezpiecza również potrzebę sfinansowania pracy trenerów klubowych, a to jest kilka tysięcy osób w Polsce. Sięgnijmy teraz do pana przeszłości, bo mówi pan, że właśnie całe życie jest pan związany ze sportem i to jest prawda. Jest pan synem olimpijczyka z 48 i z 52 roku. To jest w ogóle niesamowita historia Leopolda Tainera. Jak się żyje dziecku olimpijczyka, zwłaszcza w tamtych czasach, bo to był zupełnie inny świat. Tak, tak, to prawda. Nie, no ja raczej ojca nie widziałem, albo rano wychodził, wieczorem wracał, prawda. To był bardzo zajętym człowiekiem, ale później był oczywiście trenerem, też był moim trenerem. I w taki naturalny sposób ja się na tej skoczni znalazłem, więc dla mnie nie było dylematu namawiania rodziców. Nie, nie miał pan innej opcji życiowej. Nie. Wiśle w tamtym czasie... oczywiście, że nie, ale też od razu, że tak powiem, zaskoczyłem, chociaż bardzo często jest też tak, że dzieci trenerów czy byłych zawodników wcale do tego nie mają uzdolnienia, ale są wybite na przykład w grach na skrzypcach albo jakimś innym talentem obdarzone, także tu nie ma reguły. Do mnie reguła spasowała, bo ja od razu zaskoczyłem, także jako sześciolatek już tam na tej skoczni się tam kręciłem, już sobie tam podskakiwałem i pamiętam swój pierwszy skok, kiedy jeszcze ojciec mnie nie puszczał na skocznię, bo tam była taka 15-metrowa skocznia. Tam, gdzie teraz są te skocznie, w Wiśle Centrum, za torami i zobaczyłem narty, które leżą, bo ktoś zostawił. Popatrzyłem, tu gdzieś ojca nie ma, on tam był daleko na większej skoczni. Wziąłem te narty, wytachałem na górę jako sześciolatek wtedy. No oczywiście nie miałem butów odpowiednich. Zapiąłem tam te linki, bo to były takie wiązania. Zupełnie inne wiązania. Tak. No i patrzyłem tylko, żeby mnie ojciec nie zatrzymał, ale nie, on mnie nie widział. No ruszyłem w dół, te narty mi się, albo inaczej, nogi po prostu, buty mi wyskoczyły z tych wiązań, bo były za malutkie przecież. Przewróciłem się na progu, spadłem na bulę i uderzyłem w słup taki elektryczny, który stał obok. Owinąłem się pasem wokół niego, straciłem przytomność, pamiętam tylko, że nie mogłem oddychać, to pamiętam. A potem twarz ojca przerażoną nad tym, jak już zbiegał ze mną na dół. I mimo wszystko nie przestał pan skakać, mimo tego wypadku. Nie mam jakichś tam, z tego powodu nie miałem jakichś negatywnych wrażeń, natomiast już byłem pod kontrolą wtedy, już mi nie wolno było podejmować decyzji, bo szczęśliwie się to skończyło. Uderzenie głową to byśmy tu nie siedzieli. No tak, a potem dołożył pan jeszcze bieganie, bo był pan zawodnikiem w kombinacji norweskiej, czyli bieganie i skakanie. Nie chciał pan się zatrzymać przy tym skakaniu? Potrzebował pan tego biegania? Nie, czy to takie rodzinne po prostu? Też nie miałem wyboru, bo mój ojciec był kombinatorem w Igrzyskach Olimpijskich w 1948 roku w San Moritz, właśnie startował w kombinacji norweskiej, a w Oslo już w kombinacji norweskiej i w skokach w 1952 roku. Tak. Potem jeszcze w 1956 roku startował w skokach już narciarskich Władysław Tainer, mój wujek, i w 1960 roku również, kiedy ta tragedia Hryniewieckiego, Zdzisława Hryniewieckiego, no to właśnie w ostatnim skoku przed wyjazdem do to były igrzyska w Kowale w Stanach Zjednoczonych, kiedy no złamał kręgosłup i odniósł bardzo poważną kontuzję. Także to ta moja, potem pięciu moich kuzynów skakało, prawda, mój syn skakał, moja wnuczka skacze, synowie kuzynów skakali. No to po prostu taki rodzinny sport. Jaki jest pana najdłuższy skok? Oj, to śmieją się i zawsze śmiali zawodnicy. 109 metrów na dużej krokwi w Zakopanem, jeszcze nieprzebudowanej. Wtedy można było skakać tak do 115, więcej się nie dało. Więc do teraz pamiętam. No bo co to za odległość w tej chwili? No teraz skacze się zupełnie inaczej. Znaczy są skocze, na których można skakać dalej. Wtedy już były takie mamuty, ale no one też potem były rozbudowywane. Ale w tych czasach nigdy nie miałem szansy ani okazji, żeby na takim skoczni mamucie skoczyć i tam sobie ten rekord poprawić. Także to jest moja najdłuższa odległość. Słuchacze pewnie czekają, aż zacznę zadawać pytania a propos Adama Małysza. I teraz właśnie to nastąpi. Jak to było z tym Małyszem? Bo To nie był zawodnik znikąd. On, kiedy pan przejmował nad nim opiekę, już miał za sobą 3 wygrane konkursy Pucharu Świata, z tego co pamiętam. I chciał już kończyć karierę, bo nie do końca dobrze współpracowało mu się z Pawłem Mikeską, trenerem czeskim. Tam było mnóstwo konfliktów między zawodnikami a trenerem. I pan przejął opiekę nad kadrą i nagle Małysz wyskoczył z nieprawdopodobnymi wynikami. I jak do tego doszło? No, pewnie pan odpowiadał na to pytanie wielokrotnie, ale może z perspektywy czasu ma pan nieco inne spojrzenie na ten temat. Nie. Nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o moje spojrzenie na ten temat. Natomiast ja pełniłem wtedy funkcję wiceprezesa PZN-u do spraw sportowych i kiedy dostałem takie polecenie od zarządu, trzeba znaleźć trenera dla naszych skoczków, bo zasługują już na jakiegoś fachowca, a w kraju takowego wtedy nie mieliśmy. No to pojechałem do Czech, do trenera Mikeski właśnie, który akurat po 8 latach pracy w Niemczech wrócił do Czech i też się zastanawiał, co robić. Znałem go od lat, on się przyjaźnił z moim ojcem, też trener. No i kiedy mu przedstawiłem problem, że szukam trenera, ale ze środkami finansowymi jest słabo, bo w ogóle ich nie ma, to jakiegoś dobrego trenera z zagranicy, to Mikaśka mnie tylko zapytał, to kiedy mam zacząć? No tak było. I wtedy, no ja mówię, co, ty byś się zdecydował? No tak. No i okej, okay. I tak się zaczęło i Mikaśka rzeczywiście przyszedł i wyniósł dużo ożywienia z organizacji szkolenia sportowego w tych najnowszych trendach techniki skoku narciarskiego. No i generalnie wprowadził nas ten wielki świat skoków w Europie. No popracując tam, to on się tam już czuł dobrze, prawda? I chciał tam wrócić, ale jako trener kadry narodowej któregoś z zespołów. I akurat wyszliśmy sobie, że tak powiem, naprzeciw. Całkiem przypadkowo, ale naprzeciw. Mikeska był dobrym trenerem i bardzo zaangażowanym. I rzeczywiście te jego 4 ponad lata pracy, no w trakcie których ogromny sukces Adam Małysz trzykrotnie wygrywał Puchar Świata. To był rok 95 i 6. Na sam koniec 95 w Oslo zajął pierwsze miejsce i potem w 96 roku jeszcze dwukrotnie wygrywał, ale między innymi w Sapporo, ale kilka razy jeszcze był na podium, więc to już było coś, to już było wielkie otwarcie. Ale wtedy też było tak, że zawodnicy wracali na przykład z Europy do kraju, do domu i Mikeska zawsze wysiadał po drodze we Frenstacie. Zawodnicy wracali z Piotrem Fijasem, on był wtedy asystentem i właściwie to był cały sztab tych dwóch ludzi. No i zostawali tu sami, prawda? Więc te sukcesy Małysza, które były na początku, no bardzo mu zdezorganizowały życie, takie prywatne. No a nie był jeszcze, nie potrafił się ochronić przed skutkami tej popularności, która wtedy pierwszy raz wybuchła. No i to był też być może jeden z tych powodów, że potem tak troszeczkę z roku na rok było coraz słabiej, słabiej. A jak było potem coraz słabiej, no to a trenowali, robili morderczy trening, który zresztą myśmy później wykorzystali, bo przeanalizowaliśmy i zupełnie zrobiliśmy wszystko inaczej, ale wykorzystując to, co zrobił Mikeska. To wszystko musiało spasować, ale bazę zrobił niesamowitą, która nie miała szans na powodzenie, jeżeli mieliby tak dalej trenować. No i to wszystko spowodowało, że potem, jak już powstał ten sztab i zupełnie inne spojrzenie na skoki narciarskie, no ten sukces, że tak powiem, taki ponad wszelkie oczekiwania wystrzelił. Ale przedtem właśnie były te problemy takie, że z roku na rok było słabiej i w 99 roku Małysz już chciał zrezygnować z... No po drodze jeszcze było Nagano, 98 rok i tam fatalne wyniki. No to już było chyba miejsce tam poza 50. No to wtedy Adam opowiadał mi, że już tak nie mieli zaufania do trenera Mikeski i raczej tak po cichu bokiem do Piotra Fijasa się starali się od niego jakieś wskazówki pozyskiwać, a przede wszystkim z nim przebywać, bo i omijali, unikali Mikeski, prawda? No, także to jest taki, jak już taki rozpad następuje w sporcie, to takie coś trzeba jak najszybciej zakończyć. i wydaje mi się teraz z perspektywy czasu, że tą decyzję trzeba było podjąć wcześniej. Jeszcze o rok wcześniej. To był ten ostatni rok, to już był taki rok trochę stracony. No, dopiero jak już doszło do rozpadu, to trzeba było przerwać przed mistrzostwami wtedy świata w Ramzał. Trzeba było taką decyzję podjąć. Taką decyzję podjęliśmy na zarządzie i potem na te mistrzostwa już pojechał Piotr Fijas i Jan Szturc, trener klubowy Adama Małysza. No a na wiosnę odbyły się, że tak powiem, wybór nowego trenera. Ja się wtedy też wśród tych kandydatów znalazłem, sam się zgłosiłem. A jak pan wymyślił kwestię zatrudnienia fizjologa i psychologa, czyli panów Blecharza i Żołądzia? Bo to nie było coś normalnego w tamtym czasie. Nie było normalnego. Ktoś panu doradził, czy sam pan to wymyślił? Nie, to ja wcześniej byłem trenerem od 1980 roku do 1990. Potem właśnie miałem taką przerwę. Troszkę biznes prywatny, jakieś tam sklepy i tak dalej. No i członkostwo zarządu Polskiego Związku Narciarskiego i tam dopiero się mi otworzyła droga na nowo, że tak powiem, sportowa, ale te 10 lat trenerki nauczyło mnie tego, że i byłem trenerem takim, któremu się wydawało, że wszystko może, że wszystko trzeba tak zrobić, tak zaplanować i tak zrealizować, że to, co było do tej pory, to było nic, prawda? Ja bardzo rozumiem tych trenerów takich zaangażowanych, napalonych, młodych, ale właśnie bez jeszcze doświadczenia, którzy uważają, że wiedzą, jak to zrobić, a potem lata mijają i nagle zaczynają się refleksje, prawda? I teraz tak, jeżeli trener jest skłonny do refleksji, to rzeczywiście nabijając doświadczenie może się stać dobrym fachmanem po prostu. Natomiast są trenerzy tacy nieuleczalni, którzy tylko etos roboty, pracy, dyscypliny. Ja jestem mama, tata, ciotka, masażysta, wszystko jestem, prawda? I nie macie nikogo innego słuchać. I te 10 lat nauczyły mnie, że to było wyciągnięcie z wniosków z tych 10 lat, że ja potrzebuję pomocy, że jeżeli mam problem fizjologiczny, co zrobić, żeby zawodnikowi podnieść wydolność na przykład, to ja nie będę się grzebał po książkach, szukał i tak nie wpadnę na to, na co wpadnie choćby najsłabszy fizjolog, ale fizjolog, prawda? Natomiast ogromnym szczęściem było to, że trafiłem na profesora Żołądzia, z którym jak zacząłem rozmawiać wtedy już jako trener tej kadry już na kursokonferencji w Spale. Tam zacząłem rozmawiać, rozmawialiśmy 3 noce, prawda, pamiętam. Był wtedy też doktor Blecharz, to nie byli doktorami wtedy, czyli psycholog mi był potrzebny, to bezwzględnie, zresztą Blecharz już wcześniej podjął tą współpracę, też już za bo pomocą, kadra była tak w rozsypce psychicznej, prawda? Decyzji, tak. Sam Adam Małysz też. Jeszcze wtedy podejmowałem. Małysz mnie poprosił, wtedy jeszcze jako wiceprezesa PZN-u, żeby nawiązać kontakt z jakimś psychologiem. Ja wtedy zadzwoniłem do Tomka Zimocha. Tomek Zimak znał takiego, który Jan Blecharz, taki podobno dobry. No i tak nawiązaliśmy kontakt i ten ostatni rok pracy Mikeski, to Blecharz już był, ale był tak troszkę wrzucony już przez kierownictwo, bo zawodnicy tego się domagali, ale on mi wtedy powiedział, no jak go chcecie, to go macie i nie bardzo go chciał, że tak powiem, widywać nawet, prawda? No, niech mnie tylko omija troszeczkę z daleka. No i tak to wyglądało wtedy z Blecharzem. Natomiast jak już ja podjąłem tą pracę, to potrzebowałem fizjologa, żeby nawet jak coś mam dylemat, zadzwonić i jak do encyklopedii zapytać i dostać odpowiedź i ją realizować, a nie grzebać się i jeszcze podjąć błędną decyzję. To były moje wnioski z tych 10 lat pracy. Potrzebowałem wsparcia. Również Piotr Fijas, który był z Mikeską, potrzebny mi był jako mój asystent i zgodził się. Zresztą od rozmowy z Piotrkiem Fijasem rozpocząłem w ogóle starania o to, żeby złożyć swoją też kandydaturę na objęcie tej kadry. Gdyby tej akceptacji nie było, nie byłoby potem też tych moich dalszych starań. Ale Piotrek się zgodził, bardzo chętnie pojedziemy z tym razem, prawda, i okej. Okay. I on był takim łącznikiem, on był tym, co się działo przez te ostatnie 5 lat, a tym, co, co potem my kontynuowaliśmy. Natomiast myśmy to tak ułożyli, ten trening, że Piotrek z kolei stał i tylko kręcił głową. To jest niemożliwe, żeby to wyszło. To jest niemożliwe, żeby to wyszło. No ale i to spowodowały właśnie te dwie osoby. Świetnie dopasowane osobowościowo do zespołu. Czyli oni, dla nich to była frajda przebywać z nami, bo my to tacy raczej dość prości zawodnicy, wiadomo, górale. Więc ich sporo sytuacji tak, że tak powiem, cieszyło, śmieszyło. No dobrze się czuliśmy wszyscy. Oni się do tego naszego poziomu dopasowali po prostu. Także oprócz zmian w treningu, oprócz wiedzy i osobowości, które wnieśli też zostali zaakceptowani przez grupę i staliśmy się przez to tym jednym teamem. I to mnie nauczyło cztery osoby. Potem lekarz doszedł, fizjoterapeuta. To było już potem z czasem, po dwóch latach, trzech latach, przy sukcesach Małysza. Ale ten podstawowy team czteroosobowy dał takie oparcie zawodnikom i dał poczucie, bo profesor, doktor Żołądź wtedy wbijał chłopakom do głowy, słuchajcie, wy jesteście naprawdę dobrymi zawodnikami. Jak on się zgodził współpracować ze mną którejś nocy o trzeciej nad ranem, to mi powiedział: dobra, to zgadzam się, ale pamiętaj, interesują mnie tylko zwycięstwa. O, no proszę. Jakie zwycięstwo, o czym ty mówisz? No to dziesiątki, jak się nam uda przywrócić, w to wierzę, to tak. Aha. Ale zwycięstwa, chłopie. No może jak dziesiąty, czasem będzie szósty, jak będzie czasem szósty, no, to myślałem, czasem że będzie pan trzeci. Miał największą wiarę w tej ekipie. Nie, myśmy, że tak powiem, znaleźli dobrą drogę, ale mentalnościowo, aż tak dalece to się nawet snak nie przebijało, że zawodnik nasz może wygrać turniej czterech skoczni, że może zostać mistrzem świata i to tak kurtowo, za chwilę Puchar drugi, świata, trzeci, tak. Igrzyska olimpijskie, medale. To nie, to jest tak jak z mentalnością Polaków wyjeżdżających za granicę. Wyjeżdżaliśmy gdzieś tam i czuliśmy się obywatelami drugiej kategorii. Ja przez to przechodziłem, ja to pamiętam. Więc mentalnościowo to było takie podskakiwanie pod wieczko, ale już za to wieczko... nadal mamy ten problem. Ale jest on już inny. Polacy ruszyli w świat i wracają już inni. A kiedy już wybuchła ta Małyszomania i te wielkie sukcesy przyszły, to komuś uderzyła woda sodowa do głowy z ekipy? Nie. Mogła uderzyć tylko Małyszowi, ale nie uderzyła. Nie uderzyło. Adam był zawsze takim skromnym. Te sukcesy powodowały dla niego tylko problem, no bo on się właśnie musiał zamknąć w domu. Ale właśnie to, że był już sztab ludzi, już nie Mikeska, nie tylko Mikeska, który zostawał w domu, a on tu wjeżdżał do tej Polski sam. Już duża popularność, bo po zwycięstwa w Pucharze Świata to już była mentalnościowa jakaś zmiana, prawda? Trzeba się było przyzwyczajać, że nasz też może wygrać coś. No ale... Nie było wody sodowej. Nie. A Małysz jak sobie z tym radził? Bo mówi pan, że to był dla niego trochę problem. No, bo to był skromny chłopak, bardzo taki cichy, spokojny. Pamiętam konferencję prasową z jego udziałem. On zresztą dalej taki jest. On jest bardziej już obity, ale teraz już bardziej dalej, medialny, ale dalej, no zdecydowanie. Ale dalej to jest skromny chłopak. Ja. Ale przy tych drugich sukcesach, które się pojawiły, już raz było czterech. Prawda? To była różnica. I myśmy do kraju z nim wjeżdżali. Prawda? Do tego ja mieszkałem w Wiśle, byłem blisko. I jak się to zainteresowanie zaczęło, no to już te telefony, to zaproszenia od nie tylko od tych najwyższych władz państwowych, tutaj prezydent, premier, tu marszałek, no wszyscy się chcieli spotykać, myśmy z początku to robili, ale potem parlamentarzyści i tak dalej, nie? Za dużo, nie? I zaczęliśmy nad tym, no, że tak powiem, się zastanawiać, jak to poukładać. Musieliśmy troszkę odciąć od Adama ten bezpośredni kontakt. To była taka pierwsza decyzja. Druga, że przez psychologa Jana Blecharza przechodziły wszystkie ważniejsze propozycje, że tak powiem, kontaktów, czyli on, i on potem konsultował ze mną, prawda, natomiast wszystko do niego, jakby do jednego worka, te wszystkie różne zaproszenia i inicjatywy, jacyś sponsorzy się pojawiali, no, i on wtedy typował te najważniejsze rzeczy, oczywiście patrząc również na program szkoleniowy i nasz plan pracy, żeby się nie, no żeby się za bardzo nie, no, nie skonfliktowało, to prawda, on też musiał mieć czas na treningi. To wszystko inaczej. Sukces niesie ogromne zagrożenie. Ogromne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania takiego sportowca. No to jest coś, kto by pomyślał, jakie zagrożenie może sukces nieść. No właśnie, właśnie nie, niesie. No to są tak, właśnie tak. Zaburzenia tego typu, że popularność, że nagle trening trzeba zrobić krótko, bo już trzeba biec na jakieś spotkanie, prawda? To są pieniądze, które właściwie właśnie mogą spowodować sytuację, że zawodnikowi uderzy woda sodowa do głowy i pójdzie w inną stronę i nagle się okaże za chwilę, że szło i przestało iść. Ma pan takie poczucie, że wykonał pan kawał dobrej roboty w skokach narciarskich? Taka duma pana rozpiera trochę? Tak, tak. Ale muszę powiedzieć, że to, co się wydarzyło z Małyszem, te wyniki sportowe, to napędziło rozwój tego sportu. Oczywiście. Generalnie. To jest dlatego pierwsze. Mówię o tej dobrej robocie. To jest pierwsze, że jak Małysz kończył karierę w 2011 roku, to mówiło się, że za 100 lat taki następny się trafi. A ten następny już był, bo w ostatnim konkursie w Planicy wygrał Stoch, ten ostatni marcowy konkurs w Planicy, w tym sezonie 2011. Małysz był drugi, gdzie w tym drugim miejscem zajął jeszcze trzecie miejsce na podium generalnej klasyfikacji Pucharu Świata. A Stoch już był, prawda? I teraz ma 3 złote medale olimpijskie i tak dalej. Czyli to jest drugie. I trzecie, ja to nazywam zbiegiem pozytywnych zbiegów okoliczności, ponieważ nam wszystko po prostu się układało pozytywnie. Wszystko nam wychodziło. To jest tak, jak ktoś ma pecha, to się bez przerwy będzie potykał, prawda? A nam wszystko wychodziło. Ze wszystkim trafiliśmy. Nie byliśmy w stanie przewidzieć tego, że to będzie miało aż taki wymiar, ale ze wszystkim rzeczywiście trafiliśmy. I oczywiście mam poczucie, że wykonał pan kawał dobrej roboty? Tak, tak, ale to też nie było, to było bardzo skromnie robione, ja muszę powiedzieć. Myśmy to zrobili przez to, że staliśmy się teamem. Ja byłem tym kierującym, ale bez tego teamu mojego, czyli Piotra Pijasa, Jerzego Żołądzia i Janka Blecharza, nie udałoby się nam obudzić z powrotem tego talentu, ponieważ za ich obecnością były również zmiany w procesie treningowym, właśnie tym, zwłaszcza tym motorycznym. I to spowodowało to wszystko, że nam się wszystko udało tak połączyć w całość, trafić ze wszystkim, to spowodowało jak wulkan, wybuch. Czyli to był efekt, no właśnie, zresztą za wielkimi sukcesami kryją się takie różne zbiegi okoliczności. Na ogół bywało, albo inaczej nie na ogół, ale bywało, że świetni trenerzy osiągający ze swoimi drużynami w siatkówce, na przykład piłce nożnej, sukcesy w jakimś okresie, potem byli jeszcze lepsi, bo przecież jeszcze bardziej doświadczeni i tak dalej, ale już do końca kariery trenerskiej nie udało się ani z jednym, ani z drugą grupą, ani z trzecią. Już mówię o grach zespołowych na przykład, ale indywidualnie tak samo. Osiągnąć takich sukcesów, mimo że wiedza jeszcze większa, prawda? Więc tu się musi zgrać wiele rzeczy, nad którymi nie ma pełnej kontroli, a one jednak spasowały i spowodowały, że wszystko wyszło. No. Wspomniał pan Kamila Stocha, on ma właściwie lepsze wyniki od Adama Małysza, ale Małysz zostanie Małyszem zawsze, nie? No tak jak wcześniej mówiliśmy, to było też w czasach tych przełomów, więc Polacy się wtedy też tak zmieniali, powoli wchodziliśmy do Unii Europejskiej, Małysz. To było troszkę później, ale już się wtedy przecież o tym mówiło i potrzebowali tego, ten sukces niósł, prawda, to był tak spektakularny sukces, tym bardziej, że turniej czterech skoczni, bo to się tak zaczęło wtedy, że to jest okres taki świąteczny, biały, czyli już śnieg, już mróz, prawda, już Mikołaj Święty i te skoki, to tak jakby ktoś prezent przyniósł, taki mentalny na cały ten okres. Jeżeli na ten turniej czterech skoczni wyjechało 5 dziennikarzy i nawet mógłbym z nazwiska ich wymienić, to w ostatnim dniu było ich tam 80. a do mnie na wieży na trybunce trenerskiej zadzwonił prezydent Aleksander Kwaśniewski i ja nie mogłem za bardzo uwierzyć, że to on, prawda? No, jaki Kwaśniewski? Przecież ja tylko jednego, no Aleksander, no ale jaki Aleksander, bo prezydent zadzwonił do mnie, prawda? No gdzie? No i prezydent już się wkurzył. No, no to wtedy dopiero porozmawialiśmy. Mówimy też o Kamilu Stochu. Kamil Stoch jako następca Adama Małysza, ale tak naprawdę on ma jeszcze kolegów w drużynie. Nie pomyślał pan w ostatnich latach, gdybym ja miał taką drużynę, ale by się działo? No bo jest jeszcze Żyła, prawda? Są inni. No tak, jest, ale jeżeli mówimy o Stochu i Żyle, no to już jest, to już raczej te najbliższe Igrzyska Olimpijskie, no to już będzie bliskie, że tak powiem, zakończenia kariery. Chociaż tak. Jakie decyzje podejmą, tego przecież nie wiemy. Ale mając 30, to są zawodnicy z 77 rocznika akurat i Żyła. No ale powiedzmy, że tak 4 lata Kubacki temu, czy pan pomyślał? Kubacki jest młodszy. 4 lata temu, czy pan pomyślał, gdybym ja miał taką drużynę, to by nie, się nie, dlatego, że ja w tym uczestniczyłem w zasadzie cały czas, prawda? Mhm. Nie miałem potrzeby. To była tam taka romantyczna przygoda wtedy, tam w tych latach. Teraz to już jest taki mechanizm, który powoduje, że to wszystko działa, ten młodzieżowy program, który w 2003 się zaczął, on działa do dzisiaj, prawda? I w każdym roczniku mamy bardzo zdolnych zawodników. Ja wtedy miałem 4, Małysz, Mateja, Skupień i Kruczek Łukasz, a następny, który się nadawał do tej kadry, to dopiero był z roczników gdzieś za 3 lata, to był jeden, to był długopolski Krystian. Potem tak po jednym, co 2 lata, to tego nie, teraz mamy w jednym roczniku po kilku zdolnych zawodników, tak. Od 7 roku życia do 37 roku życia. To już jest system, to już nam funkcjonuje. Także to jest zupełnie inna bajka.